Na het nieuws goed ingelichte kring. Een wake-up call wordt het genoemd. Het resultaat van een onderzoek naar hoe schadelijk microplastic deeltjes kunnen zijn voor onze gezondheid. Er is vorig jaar al bewijs gevonden dat die deeltjes zich zelfs in het hart kunnen ophopen. Nu worden ze voor het eerst ook in verband gebracht met mogelijk hartfalen. Birdnesten is de nieuwe trend na scheidingen. Het kind blijft dan in huis wonen, de ouders vliegen in en uit. Brengt dat rust of onrust? En is opera voor deftige grijze koppies of voor frisse jonge rebellen? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Sit van der Linden. De paus heeft een Poolse bisschop ontslagen vanwege het verzwijgen van seksueel misbruik. Volgens Poolse media wist de bisschop uit het midden van Polen dat een priester zich had vergrepen aan een jongen van 14. De priester werd naar een andere parochie gestuurd, maar de politie werd niet ingelicht. Vorige maand trad ook een Poolse aartsbisschop terug nadat uitkwam dat hij kindermisbruik had verzwegen. Hij zou bijna 30 jaar hebben geweten van misbruik door een priester zonder daartegen op te treden. In Drenthe is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Het gebeurde op een spoorwegovergang in een buurtschap bij Meppel. Volgens de politie is er 1 gewonde. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De treinen tussen Meppel en Hogeveen rijden inmiddels weer volgens de dienstregeling. De politie is gisteravond binnengevallen bij een feest van een motorclub in Waalwijk. De motorclub heeft mogelijk criminele connecties. De politie vermoedde dat leden vuurwapens bij zich hadden. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de inval een kinderfeestje aan de gang in het pand op het industrieterrein. De politie spreekt van een clubavond waar ook kinderen bij waren. Agenten vonden geen wapens, wel werden er drugs in beslag genomen. Niemand is aangehouden. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren vanmiddag de kunstbeurs TFAF in Maastricht. Tientallen mensen staan met spandoeken op meerdere toegangswegen naar het beurscentrum. De klimaatactivisten demonstreren ook bij Maastricht-Aken Airport. Vanwege de kunstbeurs landen daar vandaag veel mensen met een privévliegtuig. Rondom de luchthaven geldt daarom een noodverordening. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met 11 graden in het noorden tot lokaal 16 in het zuiden. Vanavond en vannacht verschijnt er langzaam meer bewolking. In het zuiden kan het dan ook wat regenen. Ook morgen veel bewolking en soms wat regen in het zuiden. Dan 10 tot 13 graden. Hallo Wijnand Zwaan, rijdt het een beetje door of is het gedoe? Nou, het rijdt eigenlijk op de meeste plaatsen goed door hoor. We zien één kleine uitzondering op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende sprankelende sprekers vormen vandaag de kring. Maria Westerbos, directeur Plastic Soup Foundation. Marloes Holthuis, familierechtadvocaat en mediator. En ik had beloofd bij BSS, is het hè? En dan Kenza Kutsukali, zij is opera-regisseur en onze vrouw op afstand voor de verandering is Sophie de Lint, de directeur van de Nationale Opera. En uiteraard beginnen wij traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Ik begin met Maria. Nou, groot nieuws in mijn wereld deze week was het was een nieuw onderzoek gedaan in Napels door Italianen. En die hebben geconstateerd dat microplastics zich kunnen ophopen in de slagaders in de nek en van daaruit hartinfarcten en herseninfarcten kunnen veroorzaken. En dit is een van de eerste keren dat er een aanwijsbaar verband is tussen microplastic en ernstige ziekte of zelfs overlijden. Dus ik dacht, daar stond in ieder geval The Guardian, The Times en allerlei... New England Journal of Medicine, alle grote wetenschappelijke tijdschriften. Alle grote wetenschappelijke tijdschriften struikelden over elkaar om dit nieuws te delen. En dan hoop je altijd dat het ook opgepakt wordt door de medische wetenschap. Want wat mij altijd zo verbaast is, hoe meer we weten over plastic en de chemische additieven daarin, eigenlijk weten dokters daar niks van. Dus we gaan het zo meteen helemaal uitdiepen. Ik zeg al niks meer. We gaan het helemaal uitdiepen, Maria. Don't worry. Marloes, ja. Zal ik erbij vertellen dat je de stemming niet helemaal doet vandaag? Maar daar kan je er vast aan wennen. Ja, precies. Klinkt. Gisteren was het Internationale Vrouwendag. Het was trouwens ook Internationale Complimentendag en Internationale Pannenkoekdag, wat ik was vergeten, wat mij niet in dank werd afgenomen toen de broodtrommels werden opengedaan. Top. In Turkije is Internationale Vrouwendag heeft in het teken gestaan van de strijd tegen femicide. En ik vind het heel... femicide, laat ik eens even... Wat is dat? Dat is het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun seksen begaan en getolereerd door zowel particuliere als publieke figuren. Meisjes en vrouwen die worden vermoord in hun thuissituatie met vuurwapens door hun vaak ex-echtgenoten of zelfs echtgenoten. In sommige gevallen ook door vaders en door broers. In Nederland is dat een probleem, in Europa is dat een probleem. In Turkije is dat nog een veel groter probleem. En daar is gisteren massaal tegen gedemonstreerd. Vorig jaar zijn er geregistreerd 350 vrouwen slachtoffer geworden hiervan. En ongeregistreerd ongeveer 250. En wereldwijd hebben we het over een aantal van 45.000. Is dat niet andersom? Wat ik heb begrepen is dat in Turkije wordt het sowieso niet door een soort, als een soort van, bij een soort van CBS vanuit de politie geregistreerd. Want het wordt echt in de doofpot gestopt. Dus er is daar een vrijwillige organisatie opgestaan. En die heeft geprobeerd om het nodig in kaart te brengen. Waarvan ze van ongeveer 350 gevallen echt hebben kunnen constateren, oké, hier sprake van femicide. En bij 250 gevallen is een vrouw of een meisje gestorven onder zeer verdachte omstandigheden dat daarvan sprake is. Ik wil de luisteraar vast vertellen dat wij op 6 april een speciale uitzending wijden aan femicide. Want ik had het onderwerp ook al duidelijk op de radar. Dus het is goed dat jij het vast aankelt. En Goed Ingelicht Kring gaat er beslist nog heel veel meer aandacht aan besteden. Maar dank je wel hiervoor. Kenza. Yes, ik sloeg het NRC van vandaag open en las het gedicht van Hint Yuda, een dichter uit het Albirai vluchtelingenkamp in Gaza. Zij woont daar nog steeds en zij schreef het volgende. Dichter in tijden van oorlog. Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog? Het betekent je verontschuldigen. Uitgebreid verontschuldigen. Aan de verbrande bomen, aan de nestloze vogels, aan de bleke wangen van kinderen voor en na de dood, aan de gezichten van elke verdrietige of vermoorde moeder. Het betekent je te schamen voor je glimlach, voor het warm hebben. O God, laat me geen dichter zijn in tijden van oorlog. En dat raakte me enorm. Dat kan ik me heel erg voorstellen. En het is ongelooflijk mooi verwoord, juist in zijn, ja, beheersing en zo'n sereniteit. Absoluut. Bijna een soort van vacuüm voelt het voor mij. Dank je. Maria, daar gaan we. Vorige zomer bewees een Chinese studie al dat micro- en nanodeeltjes plastic zich kunnen ophopen in menselijk hartweefsel. Meer onderzoek was nodig om te weten of die piepkleine deeltjes dan ook daadwerkelijk schadelijk zijn voor hart- en bloedvaten. De eerste antwoorden werden, zoals Marielle constateerde, afgelopen week gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift New England Journal of Medicine. Een Amerikaanse hartexpert noemde de bevindingen een wake-up call om het probleem van microplastics veel serieuzer te nemen. Microplastic deeltjes die in bloedvaten zijn gevonden werden namelijk in verband gebracht met een veel grotere kans op hartproblemen. Maria, je maakt je al jaren druk over plastic op de planeet en plastic deeltjes in ons lichaam. Daar kom je al vaker voor bij Goed Ingelichte Kring. Waarom dan nu, je lichtte net al een tipje van de sluier op, waarom dan nu dit alarm? Nou, wat heel belangrijk is, is dat als je kijkt naar hoeveel plastic wij produceren inmiddels, laten we zeggen dat 500 miljard kilo per jaar is. En daarvan gooien wij bijna 50% weg. Dat is 250 miljard kilo plastic. En dat hoopt zich op in deze hele wereld. En wij plastificeren de samenleving. Wij leven zelfs in plasticeen. En dat plastic kan niet meer weg. Wacht even. Ik onderbreek je meteen. Noem jij deze tijd het plasticeen? Zoals we de bronstijd hebben gehad, ja, en de ijzertijd. Ja, we leven nu in het plasticeen sinds 70 jaar. En wat je ziet gebeuren is dat plastic zit in regen. Het zit in de lucht. We ademen het in. Geen purple rain, maar plastic rain. 19% buiten van het fijnstof is plastic. Is uit een onderzoek gebleken van 2 weken geleden. Want het blijft maar komen. Wacht even, herhaal nog even. Cijfers moeten altijd even vallen. 19% van het fijnstof buiten, is een onderzoek van een paar weken geleden, is tegenwoordig plastic. Corona hecht aan plastic. Zo hebben wij corona allemaal binnengekregen, daar buiten in de buitenlucht. Dus plastic zit in ons eten, het zit in ons drinken, het zit in de lucht en het hoopt zich op in ons lichaam. En we weten niet precies wat het doet, want we zijn altijd heel voorzichtig. Maar ik werk met wetenschappers en in een Plastic Health Council. En dat zijn wetenschappers die staan op en die zeggen echt, en dat zijn bijna allemaal Nederlanders, die zeggen, jongens, we zijn te ver gegaan. Het is 5:05. Dit kost ons bijna, het klinkt heel hard, maar dit kost ons onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Ik las dat microplastics zijn gevonden in de placenta's ook van In de baby zelf zelfs. Ongeboren baby's. En dan hebben we het over de chemische additieven die aan plastic worden toegevoegd. Hebben tot 4 generaties die nog niet geboren zijn al last van de effecten van het gif wat toegevoegd wordt aan plastic om het buigzaam hart kleuren te geven. 4 generaties na ons hebben nu al, kun je al van zeggen, dat ze daar last en schade van ondervinden. Ja, want we hebben altijd gezegd, nou ja, we vinden dat plastic wel, maar we weten dan niet of het ook iets naars gaat doen. En dat is echt die doorbraak die nu is beschreven. Het stapelt allemaal op. Het wordt steeds meer. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat, en dat is nog labonderzoek, we wachten nu op het onderzoek in de hersenen zelf, maar er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat plastic in hersencellen Parkinson en dementie bevordert. Omdat het ook daar effecten heeft op de cel zelf. Dus plastic gaat in op de cel, de menselijke cel zelf. En daarmee raakt het natuurlijk ook misschien wel ons DNA. Ons DNA? Zou kunnen. Er wordt ook onderzoek naar gedaan. Dat betekent veranderingen in onszelf op het aller diepste, zou meest kunnen. Wezenlijke niveau. Zou kunnen, ja. Dus nou, ik sla heel hard alarm. Ja, nee, dat weet ik. Maar ja, nogmaals, ik ook in mijn omgeving merk ik dat als zodra artsen dan zo'n titel horen als New England Journal of Medicine, dat dan gaan ook bij dat soort mensen uit het establishment de bellen enorm rinkelen. Nou, werden, dat is de ironie, jarenlang aan ons allerlei plastic toepassingen juist verkocht als hygiënischer en gezonder. Zo herinner ik me dat ik een paar jaar geleden van, nou ja, wat was het? Alle kranten en tijdschriften mijn houten snijplanken in de keuken moest vervangen door plastic exemplaren, want daar zouden minder bacteriën aan kleven. De mensen die chia pudding eten en matcha thee drinken en mediteren, die gingen hun drinkwater filteren in plastic kannen, want dat was zoveel beter dan gewoon je gemeentepils op slurpen. En dan hebben we nog de plastic babyflesjes waaruit onze zuigelingen warme melk drinken. Die kunnen zo handig in de vaatwasser. Wat betekent dat? We hebben gewoon geleerd, plastic is clean, is beter. Nou, zo is dat begonnen al heel in de jaren 50 al. Throwaway living stond er op de voorkant van het magazine Times. En je ziet dan een gezin allerlei wegwerpplastic in de lucht gooien. Wat er is, het is net als de tabaksindustrie. De rokende dokter met een cowboyhoed op. Weet je wel, god, wat was het allemaal stoer om te roken. En met plastic was dat hetzelfde. Wat ze zeiden is, het is hygiënisch, je kan er doorheen kijken. Alles blijft langer vers. En dat is de mantra van de plastic industrie. En die gebruiken ze nu nog steeds. Dus wat deden we in coronatijd? Ik denk aan de Tupperware party. Dat was natuurlijk helemaal. Iedere goede huisvrouw moest naar de Tupperware party. Het maakte het leven van de huisvrouw zo ongelooflijk veel makkelijker. En ondertussen bleef die vuilnisbelt maar groeien. Nou, en wat er is gebeurd, is dat doet die industrie nog steeds. Want probeer je nou voor te stellen dat in coronatijd, terwijl dat plastic dus op het plastic liften, wij allemaal plastic mondkapjes opdeden, want dat zat heel veel plastic in die kapjes. Of dat wij allemaal handschoentjes gingen dragen. Ja. Wij trokken de corona gewoon naar ons toe, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het was wel één ding, dat jaar, of het coronajaar, heeft de plastic industrie ietsje minder omgezet. Dat dan toch weer wel. Je blijft het glas half vol zien. Luister even. Ik wil eventjes die dingen één voor één bespreken. De snijplank. Vertel ons wat we daarmee moeten. Ja, wegdoen. Gewoon terug naar hout. En goed heet afwassen, die houten plank. Oké. Okay. Weg met een liter petfles zitten 240.000 microplasticjes in. Dus 40.000 per liter petfles. Ook die je nieuw in de winkel koopt. Of die je eigen gebruikt. In je cola en in je Fanta en in je Sprite. En in je, ja. Oké, okay, dan ik zag het gisterochtend nog in de Volkskrant, dat je koffie zoveel lekkerder is als je je drinkwater filtert. En dan stond er zo'n fotootje van zo'n plastic kan. Nee, helemaal niet. Kraanwater is prima in Nederland. Vooral niet doen. En er zit minder plastic, minder plastic in kraanwater dan in die gevulde flessen. Dus dat gaan we ook niet meer doen. Niet meer doen. Het babyflesje. Nou, nooit meer in de magnetron en nooit meer in kokend water zetten. Ga nou maar voor een ijzeren babyflesje, die zijn er ook. Met BPA-vrije spenen erop, drinktuutjes. En niet meer doen, En ook geen plastic in de magnetron doen. Doe het nou niet, want het lekt allemaal chemicaliën. En dus ook niet de kinderbekers die mee naar school gaan? Niet doen. Nee. En ook plastic in de afwasmachine kan je doen, maar echt schoon wordt het daar niet van. En dan al die ontzettende leuke, hippe jonge meiden die in zo'n hele strakke legging de hele dag rondlopen en zo'n waterflesje van plastic meedragen, want dat is ook heel gezond. 69% van de kleding die wij dragen is tegenwoordig synthetisch. En gedeelte van die 19% fijnstof komt van onze kleding en de autobanden. Er is inmiddels bekend, wij hebben zelf dat onderzoek gedaan, hebben een paar honderd studies bij elkaar opgeteld. Wij ademen onze kleding in en van nylon weten we sowieso dat het binnendringt door het longweefsel heen gaat. Je maakt het steeds enger. Ja, ik ga gewoon naar een waterflesje en dan begin je nog allemaal vreemd. Druk op een knop en ik ga af. Waterflesje. Waterflesje, Maria. Waterflesje. Ja, waterflesjes en ijzeren. Zo heen. Ja, jij hebt een waterflesje bij je, ook met een ijzeren binnenkant. Ja. Dan hebben onderzoekers aan de universiteit in New York niet zo lang geleden iets anders nog gezegd. Namelijk dat er een mogelijk verband bestaat tussen plastic microdeeltjes en de wereldwijde toename van obesitas. Ja, dat is weer? Ja, maar dat is weer hetzelfde. Dat is obesitas. Het is ook suikerziekte. Dat komt omdat er zoveel hormoondisruptors en andere chemicaliën in plastic zitten. Die komen los en die veranderen onze hormoonhuishouding. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom kinderen vroeger in de puberteit komen. Bijvoorbeeld. Dus dat komt niet zozeer door het plastic, maar door de chemicaliën erin. We hebben je alarmklok gehoord. Het is heel veel griezeliger dan we allemaal dachten. Het onderzoek gaat door. Jij komt binnenkort met baanbrekend nieuws. Volgende week, eind volgende maand in Canada, Ottawa. Dan ben jij daar bij een internationale bijeenkomst. Dan ben ik daar en dan komen wij met groot nieuws. Ja. Laten we eventjes contact houden. Dat doen we. En we gaan ons dagelijks leven een beetje aanpassen. Niet alleen de roklengte, de hakhoogte en de taillewijdte zijn aan mode onderhevig. Ook op het gebied van echtscheidingen bestaan trends. Birdnesting is een nieuwe omgangsregeling tussen ouders. U weet wel, mensen uit wie een kind is voortgekomen. Na de breuk mag het kind in huis blijven wonen en vliegen de ouders om en om terug naar het nest. Birdnesting is inmiddels al zo ingeburgerd dat ouders de rechter vragen om het op te leggen. Maar die omgangsregeling staat nog helemaal niet in de wet. En iedere rechter reageert anders op het verzoek. Marloes Holthuis, als familierechtadvocaat en mediator, kom jij birdnesten steeds vaker tegen in je praktijk. Is het nou een constructief idee van ouders die hun kinderen willen ontlasten na een toch al hele nare scheiding, of een uit nood geboren redmiddel? Ja, super saai antwoord, maar dat hangt af van de omstandigheden van die situatie. Kom maar op, je mag gewoon roseren. Ja, ik ben ook nog wel lichtelijk in shock van het verhaal van Maria, omdat ik ongeveer helemaal 3 kinderen verpest heb met alle microplastic, maar vanaf nu ga ik het beter doen. De airwip gaat ook de deur uit, begreep ik. Doe. Ja, het hangt dus echt heel voor een tijdelijke situatie denk ik dat het een hele goede, mooie oplossing kan zijn voor de kinderen. En er zitten ook voordelen aan voor de ouders. Ouders moeten het wel aankunnen, want het vergt wel dat ouders in ieder geval met elkaar basisafspraken kunnen maken over hoe ze dan samen zo'n huis met elkaar gaan delen, om en om. Afspraken maken over wie doet de boodschappen. Dat je niet elke keer het huis achterlaat met een gevulde ijskast en terugkomt met een lege ijskast. Dat je afspraken maakt over die financiën, over het eventueel toelaten van nieuwe partners tot de woning. Wanneer wordt de woning... Wacht even. Ja. Je gaat nu heel snel. Nieuwe partners vind ik wel echt eventjes een kopje op zichzelf. Ja. Want wat betekent dat? Want we hebben het over birdnesten. Een nest heeft nestgeur. Tenzij je een huis hebt met 20 kamers, dan denk ik dat de master bedroom dan de ene week door die ouder en de andere week door de andere ouder wordt gevuld. En als daar dan ineens een andere partner bij komt, dan heb je toch weer een hele nieuwe situatie. Nou, dat is ook meestal. Dan gaat het ook meestal fout en is het afgelopen. En gaat de een naar de rechter om te vragen van dit moet nu echt anders worden, want dit is niet meer lang houdbaar. Nou, als dat bed begint te ruiken naar de parfum van de nieuwe partner, dan... Dan is het over. Dan is het klaar. Maar het is wel grappig dat je dat net zei, van een nest heeft ook nestgeur. Birdnesting, hè? Het lijkt erop alsof je als vogeltjes, die kunnen makkelijk in en uitvliegen, die ouders. Maar die hebben geen bagage bij zich. En dat is natuurlijk wel bij ouders zo. Die hebben ook hun koffer mee en die willen ook verder in hun leven en een nieuw leven opbouwen. Waar zijn die ouders dan als ze niet in dat huis zijn? Ja, soms dan is het zo dat dat het gelukt is om samen ergens anders een huurhuis te huren. Of op een vakantiepark. En daar maken ze dan afwisselend gebruik van. Soms is het zo dat ze alle twee nog een ander studio op de achtergrond hebben, waar ze zelf dus wel in kunnen wonen, maar waar ze geen ruimte hebben om de kinderen te ontvangen en de kinderen te verzorgen. Soms is het ook zo dat het gewoon echt heel primitief is en dat ze gewoon met een koffer reizen tussen familieleden, ouders, nieuwe partners. Dat ze gewoon een beetje aan het zwerven zijn in die week. En dat is natuurlijk ook maar beperkt houdbaar. Maar die eerste situatie, hè, die jij noemt, dat ze die gescheiden ouders dan om en om bij dat kind zijn, maar ook nog om en om in een ander huis. Ja. Dan kom je dus echt helemaal niet van elkaar af. Lijkt me ook lastig. Dat is zeker. Dat staat ook. Als je sowieso kijkt naar de voor- en nadelen van birdnesting, dan zie je dat de voordelen met name er zijn voor de kinderen. Voor de kinderen die blijven in hun eigen stabiele woonomgeving, dezelfde afstand naar school toe, dezelfde afstand naar de sportclubjes toe. Het is vaak ook makkelijker, of tenminste makkelijker. Het kan ze helpen om de scheiding van hun ouders beter te accepteren. Dat ze er langzaamaan aan kunnen wennen. Dat het een soort gewenning is. Het heeft het voordeel dat ze niet met hun eigen koffers hoeven heen en weer hoeven te lopen. En dat ze net een knuffeltje zijn vergeten. Of net een bepaald studieboek waar ze iets uit moesten leren. Dus zij blijven gewoon daar. Ze hebben die permanente onrust niet? Nee, precies. Althans minder. Dus zolang dat dus goed gaat tussen de ouders, dat zij dat lekker eigen kamertje houden. Collegiaal afspraken over kunnen maken. En nadelen, die zie je dus meer aan de kant van de ouders. Dus dat het je blijft financieel aan elkaar verbonden. Dus je blijft met de gezamenlijke gasrekening zitten. Hey, ik zet de kachel juist bewust laag. Ja, nee, ik heb het altijd koud, dus ik zet de kachel lekker hoog. Maar die energierekening komt wel binnen. En dus inderdaad, je kwam bij die vraag van, is er nog een huis op de achtergrond? Als je dus twee huizen op de achtergrond hebt, voor alle twee eentje, dan is buurtnesting best wel kostbaar. Ja. Ja. Want dan worden er in totaal drie huizen onderhouden. En een nadeel aan de kant van, kan ook zijn, aan de kant van de ouders, is dat kinderen ook nog wel, je ziet ook wel dat kinderen toch nog een beetje de hoop krijgen van, zie je wel, het lukt toch wel. Papa en mama samen in één huis. Wie weet komt het nog wel goed. Dat is iets. Dus aan de ene kant noemde ik net, het kan helpen bij de verwerking van zo'n scheiding, dat het langzaam aangebeurt in stapjes. Maar het kan ook de andere kant op slaan. Dat ze juist weer de hoop krijgen van dat het toch weer goed komt. Dat is iets wat ik heel lang geleden al las in een interview met een psycholoog. Die zei, al die mensen die roepen, oh, we zijn zo als goede vrienden uit elkaar gegaan. Ja. Wat dan het bewijs moet zijn dat het helemaal niet traumatiserend is voor de kinderen, maar dat het juist zo enorm verwarrend kan zijn. Ja, ik denk dat ik weet niet hoe dat. Dat hangt helemaal vanaf hoe je dat als ouders aanpakt richting de kinderen toe. En hoe zij daarop reageren. Je moet er als ouders gewoon heel erg oplettend zijn op de signalen die je afgeeft. Daar samen ook met je partner afspraken over maken. Dat je ook dezelfde boodschap geeft aan de kinderen. En opletten hoe zij daarop reageren. Maar ja, je brengt dat heel rationeel. Hè? Dan moet je even goede afspraken maken. Daar ben jij dus onder andere ook voor als mediator. Zeker, en familierechtadvocaat. Maar Daar zitten natuurlijk heel veel negatieve emoties. Wij gaan naar het nieuws en ik kom zo meteen nog eventjes bij je terug om het hierover te hebben, over die emotie en over hoe dat juridisch dan afgehandeld zou kunnen worden met de rechter. Intussen zit Sit van der Linde naast mij voor het nieuws. NPO Radio 1. In Polen is een bisschop ontslagen vanwege het verzwijgen van kindermisbruik. Een priester die zich vergreep aan een kind werd overgeplaatst naar een andere parochie. De bisschop lichtte de politie niet in over het misbruik. De priester heeft inmiddels 3 jaar celstraf gekregen. In Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, is vannacht een van de grootste woontorens van de stad beschoten door Israël, meldt persbureau Reuters. Het gebouw raakte zwaar beschadigd, tientallen gezinnen zijn dakloos geworden. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Britse natuurbeschermers proberen de beroemde Sycamore Gap Tree terug te laten groeien. Vorig jaar werd de boom die in films voorkomt omgezaagd door vandalen. Uit de twijgen met knoppen die toen zijn verzameld groeien nu nieuwe takken, meldt de BBC. Het is de bedoeling dat die boom op dezelfde plek teruggroeit. Het WK Allround in Insel dan. De mannen zijn daar bezig aan de 5000 meter. Commentator Sebastian Timmerman die heeft zojuist al gekeken naar de winnaar van de 500 meter, de Amerikaan Jordan Stoltz. Sebastian, hoe heeft hij het gedaan? Waanzinnig goed op de 5 kilometer. En hij heeft daarmee de schaatswereld en de sportliefhebbers toch wel weer enorm verbaasd. Want Jordan Stoltz, 19 jaar jong uit Amerika, is eigenlijk een sprinter. Tweevoudig wereldkampioen op de 500, de 1000 en de 1500 meter. Dat hij die triple 2 keer behaalde, dat was al uniek in de afgelopen 2 jaar. Hij wilde graag meedoen aan het WK Allround vanwege het feit dat hij dit toernooi prestigieuzer vindt dan het WK Sprint. Dat gisteren en eergisteren werd verreden, is uitstekend op de hoogte van de historie van het schaatsen en de 117 jaar oude historie van dit toernooi. Dat hij de 500 meter zou winnen vandaag, dat was geen verrassing. Maar dat hij zojuist 6:14:76 rijdt op de 5 kilometer, is wel echt uitmuntend. Daarmee haalt hij 6 seconden af van zijn persoonlijk record op een afstand die helemaal niet de zijne is. En dan weet bijvoorbeeld Patrick Roes, die nog in actie moet gaan komen op de 5000 meter, dat hij een dik wereldrecord moet gaan rijden om Jordan Stoltz na de eerste dag van plek 1 te verdringen. En dat gaat niet lukken. Ik denk dat het op de 5000 meter nog wel sneller zal gaan dan die 6:14 waarmee Jordan Stoltz dus halverwege de 5 kilometer aan de leiding gaat. Maar in het algemeen klassement, ja, dat heeft hij echt in een wurggreep, zo lijkt het. Na de eerste dag van dit WK Allround bij de mannen. Commentator Sebastian Timmerman, dankjewel. Willemijn Hubert, wat kunnen we verwachten wat het weer betreft de komende dagen? Ja, het gaat wel een beetje weer veranderen. We hebben natuurlijk dagen met heel veel zonneschijn gehad. En ook wel vandaag was een dag met veel zonneschijn. Met name in het noordoosten en in het zuidwesten. Daar zit op 1 uur of 8 inmiddels al. Het is eigenlijk overal wat droog gebleven. In het uiterste zuiden wat licht gespetter. Als we kijken naar vannacht, dan hebben we in het noorden wat opklaringen. Daar daalt de temperatuur ook tot dicht bij het vriespunt. Terwijl het aan zee in het zuidwesten graad of 6-7 blijft vannacht. Een wind uit oostelijke richting die met name in de kustgebieden wat meer aan gaat trekken. En ook morgen overdag hebben we van tijd tot tijd wat meer wind. Morgen ook wel wat zonneschijn, dat dan vooral voor de noordelijke helft van Nederland. In het zuiden is de bewolking wat dikker en eigenlijk pas in de avonduren kan er dan wat lichte regen gaan vallen. In het zuiden morgen weinig wind, ook de hoogste temperaturen, 13-14 graden op veel plaatsen. In het noorden, zeker op de Waddeneilanden, blijft het kwiksteken op 1 graad of 9. En als we dan de nieuwe week in gaan kijken, ja, dan heb ik toch voor de eerste dagen van de nieuwe week vooral wolkenvelden ingetekend. Met op maandag en dinsdag ook wel wat regendruppeltjes. Dat worden er vanaf woensdag dan weer wat minder. En als we dan nog wat verder kijken, dan lijkt het vanaf donderdag wel weer wat droger te worden. En de temperatuur ligt die dagen rond 1 graad of 11. Ik dank je zeer. Alsjeblieft. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Maria Westerbos, Plastic Soup Foundation, Marloes Holthuis, familierechtadvocaat en Kenza Kuchukali, opera-regisseur. En zometeen is onze vrouw op afstand, Sophie de Lind, directeur van de Nationale Opera. Marloes, we hadden het over bird nesting. Dat is een omgangsregeling waarbij ouders na een echtscheiding in en uit het huis vliegen, om en om. En de kinderen blijven gewoon lekker wonen waar ze daarvoor ook al woonden. Je hebt het over goede afspraken maken. Ja. Maar dat lijkt me heel ingewikkeld. Een uitdaging. Want jij hebt een hele mooie uitspraak over liefde en scheidingen, waaruit al blijkt dat dat niet altijd zo is dat twee partijen er hetzelfde in staan. Ja, vaak zie je zo dat de een net wat meer die scheiding wil dan de ander. En dan is het ook vaak lastig om te accepteren dat je daarover zakelijke en financiële afspraken moet maken. Kom even met het aforisme, want dat is zo mooi. Geen inleiding, helemaal een boodschap duidelijk. Ik zeg altijd, voor het huwelijk heb je twee keer ja nodig. En voor scheiden heb je één keer nee nodig. Dus als één iemand zegt, ik wil scheiden, dan gaat dat gebeuren. Gun nou jezelf, maar gun vooral je kinderen dat je dat op een goede manier met elkaar gaat regelen en gaat oplossen. Tuurlijk zijn de emoties, maar je hebt dat die betekent gewoon, er is één iemand in de rouw. Nee, ze zijn alle twee in de rouw. Ook degene die de scheiding wil. Ook degene die de scheiding wil, op een andere manier. Maar die is ook in de rouw. En zal, als je kijkt naar de rouwcurve van Kübler-Ross, dan zal die op een andere fase zijn, op een andere plek in die rouwcurve. Het is heel belangrijk, is ook goed. Elisabeth Kübler-Ross, dat is die psychiater, die heeft de fases van rouw uitgelegd. Ja. En daar zit bij ontkenning, woede, depressie. En uiteindelijk gaat dat naar acceptatie. En wat jij zegt is, de ene kan bijvoorbeeld depressief zijn en de andere woedend, maar iedereen zit er ergens op. En het gaat ook niet dat je gewoon heel keurig die curve doorgaat. Je schiet ook weer terug of je kan ook in die depressie zakken, inderdaad. Maar het is heel waardevol om voor jezelf na te gaan, waar zit ik op die curve en waar denk je dat die ander zit, zodat je ook wat respect voor elkaar kan krijgen. En dat je ook weet dat op een gegeven moment, als de ene heel ergens anders zit, dan kan je de wereld aanbieden, ook qua zorg voor de kinderen, maar die ander hoort je niet. Jij zei aan het begin, dit kan goed zijn in een overgangsfase. Kan birdnesting een soort rouwverwerking zijn? Dat is dan wel een hele treurige rouwverwerking. Maar voor sommige mensen kan dat misschien werken om op een rustige manier afscheid te nemen van de woning. Zeker degene, je hebt vaak ook dat één de woning overneemt, eentje moet weg, die daar wel 20 jaar gewoond heeft met het gezin, met vrienden, familie. Dus die heeft wel de kans om rustig afscheid te nemen van die woning. Dus dat zal voor zeker voor mensen kunnen werken. Nou, heb je mij uitgelegd dat de rechters eigenlijk niet precies weten wat ze hiermee aan moeten. Want het is nieuw. Dan zijn er ouders die eisen eigenlijk, of die vragen aan de rechter, legt birdnesting op. Ja. Maar er is geen jurisprudentie. Het is wel jurisprudentie. Wel jurisprudentie. Maar dus er is wel ervaring mee. Maar het staat niet echt in de wet. Nee. Wat raad jij als ervaringsdeskundige, of niet over jezelf, maar als deskundige die met ouders die gescheiden zijn te maken heeft, wat raad jij de rechters aan? Ja, dat mag je gewoon vandaag. Ik denk dat het voor rechters belangrijk is om altijd te denken vanuit, of tenminste in dit soort situaties, te denken vanuit het belang van het kind. Maar niet uit het oog te verliezen dat die ouders of die kinderen ook heel veel baat hebben bij ouders die niet in stress en in onrust leven. Dus als je vanuit het belang van het kind ouders gaat opleggen, jullie moeten nu gaan birdnesten, en vader of moeder raken daar zo van in de stress dat het niet anders kan zijn dat weerslag heeft op de kinderen, moet je het niet doen. Dus denk altijd dat het kind een aparte entiteit is. Nee, je blijft gewoon in dat systeem. Ja. En goed naar alle betrokken personen luisteren. Ouders en kind. Ik dank je zeer. Dan gaan we naar, ik zie dat ze al helemaal klaar zit, Sophie de Lint. Gisteravond is begonnen het Opera Forward Festival. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil eventjes zeggen, jij bent in Nederland geboren, maar je hebt ongeveer je hele leven in Zwitserland gewoond. Maar je bent enorm aan het integreren en sinds een paar jaar Nederlands aan het leren, wat we heel stoer vinden. Je hebt nog niet heel veel interviews in het Nederlands gedaan, maar dat doe je. En dat vinden we hartstikke dapper van je. Het is mijn eerste interview in het Nederlands. Eerste zelfs? Ja. Nou, une première. Une première. Gaat helemaal goed. Nou is onze eigen nationale opera onlangs operagezelschap van het jaar geworden. En er was een prachtige avond bij jullie in de grote zaal met kroonluchters en bloemen waarvan ik vanaf het eerste balkon niet kon zien of ze echt of nep waren, wilde ik ook helemaal niet weten. Het was een grote Duitse show. Het was was behoorlijk Europees en glamorous. Wat vonden al die juryleden zo goed aan onze Nederlandse opera? Je mag even opscheppen voor ons allemaal. Het was een heel mooie verrassing voor ons allen en een eer deze award te ontvangen. Ik denk de internationale jury van de Opera Awards zijn vaak juryleden, journalisten, muziekjournalisten, operajournalisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en andere landen. Ze erkennen onze missie. We werken echt daaraan een grotere publiek te bereiken. Grotere publiek, verschillende leeftijden, afkomst. Algemeen een grotere publiek is heel belangrijk voor ons. En ze komen vaak onze producties kijken en ze zien wat we ontwikkelen. En ik denk dat ze eigenlijk onder de indruk zijn van de mix van programmering. Dus een deel van de programmering zijn de canons van het repertoire. De grote klassiekers, de Traviata's en de Tosca's en de Tristan en Isolde's. Ja, inderdaad. Dus, en daar vinden ze dat we dat op een heel goede manier, relevante manier, impactvolle manier produceren. En tegelijkertijd, 50% van onze programmering is daar om een grotere publiek te bereiken en om de artform opera te openen. Dus we doen heel veel nieuwe opera's, nieuwe onderwerpen, heel veel nieuwe samenwerkingen. En voor ons is er bijna geen grenzen wat opera kan zijn. En als we dat doen, kunnen we echt een grotere publiek bereiken. Nou, daar is Opera Forward dus ook voor. Hè? Ik stelde helemaal aan het begin de vraag: is opera er alleen voor deftige grijze hoofden? Maar bij Opera Forward zie je veel jongere mensen rondlopen. Op welke manier wil jij de opera klaarmaken voor de toekomst? Ja, dus Opera Forward Festival, elke jaar in maart, is gisteren begonnen, is een festival om eigenlijk verschillende generaties en projecten samen te brengen. En wat we doen is, we hebben een bijzondere verbinding met alle artscholen in Nederland. Dus we werken met heel veel studenten samen en ze creëren hun eerste opera bij ons. Dat is gisteren begonnen in de studio Boekman. En daarna heb je 500 studenten in het huis. En het is hun huisplotstelling. Ze hadden ook een heel mooie party, techno-opera, gisteravond. Techno-opera, wauw. Techno-opera, ja. Ik was het ook erbij met een klein biertje. En het was heel leuk. Maar superleuk is dat die studenten, Ze denken, oké, wat is opera en wat wil ik met de artform opera zeggen, vertellen? Dus we hadden 4 korte opera's gisteren. En de studenten hebben een opera gemaakt over de woonsituatie in Amsterdam. Dus wat is het een student in Amsterdam te zijn? De mooiste stad in het wereld, ja. Maar misschien kon je niet een keer in Amsterdam wonen. En ze hebben dat een super grappige manier gemaakt. En dan zie je, oké, dat is wat eigenlijk een student wil ook zien op het toneel. Sorry dat je onderbreek. Want je klinkt heel enthousiast en dat is ook leuk. Maar we willen natuurlijk ook iets horen. Dus we gaan even luisteren naar hele mooie muziek die betrekking heeft op de Shell Trial. Ik begrijp niet, Shell Trial. Het is echt een hele schat van muziek. Het is de muziek van Shell. Dit is de muziek uit de trailer van de Shell Trial. ik hoor je helemaal. En die muziek die is onheilspellend. We gaan zo meteen verder praten met Kenza die hier zit. Ik weet dat de Shell Trial een voorstelling is waar jij heel trots op bent. Vertel daar kort even over wat dat inhoudt en dan gaan we hier verder aan tafel met Kenza. Ja, de Shell Trial is echt een heel belangrijk project die de Nationale Opera samen met de artiesten van het geluid, Romy en Gable Roelofsen, ontwikkelen. En het gaat over de verantwoordelijkheidscrisis rondom de klimaatchange. En het is ook een samenwerking met een enorme kinderenkoor. 40 kinderen van verschillende kinderenkoren die dat meedoen. Dus ze zijn deel van dit project. En waarom we dat zo urgent vinden, is omdat het is een heel sterke verhaal. Gebaseerd op het toneelstuk van Anouk Noyens en Rebecca de Wit. Het laat alle verschillende perspectieven rondom dit crisis laten zien. En bij de Nationale Opera en Ballet, we zijn tegen polarisatie. En we willen echt alle kleuren laten zien en wat gebeurt in onze gezelschap. Dus voor mij echt een voorbeeld wat we met opera kunnen laten zien en horen. Ik dank jou zeer. En dan is er vanavond een première. Oedipus Rex en Antigone. En is een grote kans dat ik jou daar zo meteen tegen het lijf loop. Ik weet niet of je dan ook een biertje hebt. Ik vond het wel schattig dat je bier drinkt bij Techno. En dat je niet meteen aan de pilletjes zit. Ik dank je zeer. Sophie de Lint en bravo voor je Nederlands. Dan gaan we naar Kenza. Kenza, Sophie zegt, ieder onderwerp kan eigenlijk tot een opera leiden. Nou hebben we hier Maria Westerbos en Marloes Holthuis. We hebben microplastics en gedoe rondom echtscheidingen. Zijn dat mogelijke opera-onderwerpen? Ja, absoluut. Elk onderwerp is een opera-onderwerp. Wat zou je met microplastics kunnen doen? Wauw. Nou, bijvoorbeeld daarvan zou ik dus meteen denken, het onderwerp ja ook, maar zeker de manier van zo'n opera produceren. Dus bijvoorbeeld het huis waar ik nu werk, de Nationale Opera, is heel erg bezig met het sustainable zo mogelijk, of zo goed mogelijk sustainable maken. Duurzaam. Duurzaam, inderdaad. Al dat Engels tussendoor. Maar dat is dan denk ik ook iets wat onvermijdelijk is bij zo'n onderwerp. En ik vind dat wel waanzinnig interessant dat dat dus eigenlijk gaat overlappen en belangrijk. En de echtscheidingen? We weten natuurlijk dat opera's heel veel gaan over problemen rondom de liefde. Nou, ik wou net zeggen, ik bedoel, als er een onderwerp is, dan is het wel de liefde of het kapot gaan daaraan of daardoor. Dus echtscheidingen kunnen zeker. Waarbij ik wel meteen de kanttekening wil maken, omdat het hier zo ging over het belang van kinderen. Het moet wel wat mij betreft op een respectvolle manier gebeuren, zou je kunnen zeggen. Je kunt niet zomaar elk onderwerp neerzetten zonder daar integer mee om te gaan, zou je kunnen zeggen. Maar nogmaals, elk onderwerp is geschikt voor opera. Absoluut. Nou, ben jij 35? Dat zou voor een balletdanser behoorlijk oud zijn. Ha. Maar voor een operaregisseur is dat knetterjong. Ja. Vertel eens, hoe ben jij bij de opera gekomen? Want ik zei al, heel veel mensen hebben het gevoel dat opera toch een beetje deftig is. En in de grote zaal in het seizoen zie je ook inderdaad, nou, toch behoorlijk wat grijs, net zoals in het Concertgebouw. Hoe ben je heel jong al verliefd geworden op de opera? Wauw. Nou ja, dat grijze, dat is er zeker ook. Maar er is zeker ook de andere kant, hoor. Dus zoals Sophie de Lint net zei, het jonge publiek en de jonge generatie die Maar je mag over jezelf. Oh, je mag over jezelf vertellen. Zeker, maar om dat meteen tegen te kleuren. Maar ik was 10 jaar toen ik auditie deed voor het kinderkoor van de opera Tosca. Wat zo'n groot repertoire opera is van Puccini. En ik had eigenlijk, het was heel grappig, want ik deed tegelijkertijd auditie voor kinderen voor kinderen. En het was eigenlijk kiezen tussen beide. Want als kind mag je helemaal niet zoveel uren op een toneel doorbrengen. En ik werd afgewezen voor kinderen voor kinderen. En ik was hard gebroken, maar kon toen dus wel in Tosca meezingen. En de allereerste repetitie waarbij iedereen aanwezig was, dus op zo'n immens toneel met een orkest en alle zangers en kostuums en zo, toen was ik zo overdonderd door die hele situatie, verpletterd op een goede manier, dat ik eigenlijk niet meer kon zingen. En vanaf dat moment dacht ik, wow, opera, dat is mijn ding. Ik bedoel, ik wist nog niet in welke vorm, Maar daarna, tot zorgen van mijn ouders wel, probeerde ik daarna in de woonkamer alles na te bouwen van die opera. Dat is een heftige opera. Dat, ja. Dat is een Tosca die haar man wordt gemarteld. En de manier voor haar om dat te stoppen en zijn leven te redden is om seks te hebben met de foute politieman. Die dat haar geliefde aandoet. En dan gaat iedereen dood. Dat vond je allemaal wel oké op je tiende? Nou, kijk, dat is dan wel weer grappig. Want het kinderkoor, dat is eigenlijk in het eerste deel van die opera die 3 uur duurt, als ik me niet vergis. Dus wij mochten ook niet na de pauze blijven. We hebben alleen het einde 1 keer gezien tijdens een repetitie. Maar was dat of het titellied? Bij Kinderen voor Kinderen. Precies. heel geestig eigenlijk allemaal. Hoe dat in zijn werk gaat met zo'n kinderkoor. En dat je dat dan eigenlijk beschermt tegen wat het verhaal nog meer is. Ah, je bent wel een beetje een drama queen geworden daardoor. Nou ja, totaal. want kijk, de muziek van dat soort opera's, dat is echt pure romantiek. En groot en bombastisch en meeslepend. En dat is volgens mij ook waar mensen aan denken als ze het woord opera horen. Ja, groot, dus, meeslepend. En nou ben jij nu aan het werken aan een opera die juist bol staat van de ironie. We gaan even luisteren. Het heet Four Notes Opera. We gaan luisteren naar een Franse versie ervan. En je hoort al dat het heel geestig is. Nou, dit is echt heel maf. Want dat is het. Wat ze aan het doen zijn, is ze zijn aan het vertellen. Wat gebeurt er nu? Zij moet alles herhalen wat ik zing. En ik moet alles herhalen wat zij zingt. En juist niet het grote en meeslepende, zoals je dat inderdaad noemt. Maar een soort bijna satire op een opera. Absoluut. Het is echt een persiflage op opera. En niet alleen op hoe operastructuren kunnen zijn. Dus een opeenvolging van scènes waar je maar moeilijk in mee kunt komen, omdat er dan weer iets wordt verteld. Dat er weer een duet plaatsvindt. Waarbij de sopraan en de alt precies hetzelfde eigenlijk doen. Maar dat duurt dan eindeloos. En dan is er nog in deze opera de persiflage van de karakters onderling. En dit werk is dus zeker niet groot en meeslepend, maar wel heel to the point als het gaat over de clichés die mensen toch uit opera halen. Is dat heel leuk om een ondeugende opera te maken die juist eigenlijk een beetje de draak steekt met het genre opera? Ja, absoluut. Want hoe dol ik ook was op mijn Tosca-ervaring, zeg ik maar. Ik ben zelf nu veel meer geïnteresseerd in het maken van nieuw werk. En ook omdat ik zie wat er allemaal echt problematisch kan zijn als het gaat over de verbeelding in opera. Dus kijk, een Tosca, dat moet gewoon, vind ik, nog steeds heel goed uitgevoerd worden. Wil dat een problematisch beeld van de vrouw tegenkleuren? En zo zit dat in veel meer opera's. Want ja, het is allemaal ook oud. Het is soms honderden jaren geleden. En de kennis die we nu hebben over hoe we vinden dat mensen gelijkwaardig zijn bijvoorbeeld. Daar schort het nog heel vaak aan daar schort het aan in oude opera's. En ook nog steeds in hoe dat op het toneel wordt gezet. Dus heerlijk om een persiflage te maken op op precies dat gegeven. Maar is dit dan een beginnersopera? Want Sophie zegt, we willen nieuwe mensen binnenhalen. Moet je heel veel van opera weten om zo'n ironische opera te kunnen snappen? Nou, absoluut niet. Oh, vertel. Nou, dat is dus grappig. Want er zijn afgelopen weken, we hebben nu 4 weken gerepeteerd. Wordt ook uitgevoerd door vijf superjonge zangers. En we hebben wat publiek binnengehaald. Jonge studenten, bijvoorbeeld van eerstejaars studenten van Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En zo liepen er meer mensen in uit, ook stagiaires die in het gebouw waren, die niet per se kennis hadden van opera, maar die vonden dit dus allemaal hilarisch. Juist omdat ze zien dat ze een bepaald beeld hebben van opera. En dat het stuk zelf ook begrijpt wat dat beeld is. Het is de demystificatie van opera. Absoluut. Absoluut. En daarmee ook.